بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني الى الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار فبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخول البيت دخول في حسنة وخروج من سيئة صدق رسول الله فيما قال كما قال. محترم جماعة المسلمين hocamız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinin cem etmiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabının dal harfi hadislerini okumaya devam ediyoruz. Dersimize başlamadan önce sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu saadetleri için ve onun ailenin, evladının, ezvacının, ashabının ve kıyamete kadar güzeran eylemiş, ona hüsnü ittiba eden etbaının ruhları için, cümle evliyanın, sülahanın ruhları için, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Ali'l Murtaza radıyallahu anh, hazretlerinden hocamız merhum Mehmet Zahid Efendi'ye kadar güzeran eylemiş bunlar, Sadat-ı Turuk-u Aliye'mizin ve bu kitabın müellifi Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretleriyle kitabın içinde ismi geçen bu hadis-i şeriflerin bize kadar vasıl olmasında emeği gayreti geçmiş olan Sevat-ı Muhteremenin ve uzaktan yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetinden ve din-i mübini İslam'a merkeziyetinden naşir bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ruhları için bir Fatiha, üç Kur'an-ı hediye edelim. Dersimizin başında metnini okuduğumuz hadis-i şerifte aleyhissalatu vesselam Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre buyuruyor ki duhulül beyti duhulün fi hasenetin ve hurucun min seyyiye. Beyte giriş, hasenat kazanmak üzere giriştir ve çıkış, seyyiattan kurtulup, günahlarının affolup temizlenmesinden sonraki tertemiz çıkıştır. Bu beytten murat, Beytullah'ın ortasında bulunan El-Kâbetül Müşerrefe, yani bizim namazlarımızda istikbal eylediğimiz, yöneldiğimiz mübarek bina. Siyah örtüsü üzerinde ayet-i kerimeleri, lafz-ı celalleri yazılmış olan örtüyle örtülü bulunan o mübarek bina. Ki onun rüknü Hacer ile rüknü Iraki arasında bir kapısı vardır. İnsan boyundan yukarıdadır. İnsan elini uzattığı zaman ancak eşiğine eli değer. Ve orası duaların çokça kabul olduğu yerdir. İnsan fırsat bulup da o kapının eşiğine elini atar, Mevlasına tazarru ve niyaz ile gözyaşlarıyla yalvarırsa duaları kabul olur. Oradan içeri işte girmek. Tabii yüksek, kapısı çok yüksekte herhalde merdivenle başka bir şekilde girmek lazım. İnsan onun içine girer de, Kabe-i Şerif'in içine, onun içerisi bir odadır, mübarek bir odadır.

ediver, hallediver. Senden başka ilah yok ya Rabbi. Allahümme rahmeteke ercu, la tekilni ila nefsi tarfata aynin ve aslihli şe'ni küllehu la ilahe illa ente. Bak nefsime bir an bile bırakma dedi Peygamber Efendimiz duada. Demek ki bu nefis ne kadar tehlikeli bir mahluk ki bir an bile insan onun eline pençesine düşerse kim bilir ne zararlara uğratıyor. Yerden yere vuruyor insanı. İçki içen nefisten içiyor. Zina eden nefisten ediyor. Kızan nefisten kızıyor. Efendim asi olan nefisten asi oluyor. Namaz kılmayan tembelleniyor nefisten. Her türlü kötülük nefisten geliyor. Ya Rabbi bizi de bir an bile nefsimize kova. Bize de tevfikini yar ve refik eyle. Hidayet üzere daim eyle. Bizi nefs düşmanına karşı, şeytan düşmanına karşı, hevai nefse karşı, efendim, dünya zevklerine, lezzetlerine karşı hıfz-ı himayende daim eyle, yolunda kaim eyle ya Rabbi. De'ametü dini ve esasuhu el ma'rifetü billahi vel yakînü vel aklun nafi'u. Kıyla ve men aklun nafi'u. Kale elkefu amma asillah vel hirsu ala ta'atillahi azze ve celle. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz Ümmül Müminin radıyallahu anha bakın ne buyurmuş Peygamber Efendimiz bize naklediyor. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmayalım. Bunu iyice öğrenelim. Diametüt dini ve esasuhu. Dinin direği ve temeli. Diame temel, direk demek yani. Dinin direği ve temeli. Neymiş bakalım dinin? Çünkü bir şey direksiz olursa, temelsiz olursa bir bina durur mu? Durmaz, yıkılır. Temel lazım, sağlam direk lazım. Dinin demek ki dayandığı şey, onsuz olamayacağı şey neymiş? El ma'rifetu billah. Allahu Teala Hazretlerini bilmektir. Marifetullah'tır. Yani ben Allah'ın kuluyum diyorsun. Kimin kulu olduğunu bil. Ne gibi evsaf ile muttasıptır Rabbimiz? Ne gibi sıfatları vardır? Nasıldır? Bil. Allahu Teala Hazretlerini tanıyan, onun güzelliklerine, onun kudretine, onun lütuflarına, onun cömertliğine, onun adaletine hayran olmaması mümkün değil. Yani Allahu Teala Hazretlerinin sıfatlarını şöyle bir düşünüver. Şu kainatta kaç çeşit çiçek var? Kaç çeşit yaprak var? Bak bir yaprak niye o kadar çeşitli yapmış? Sonsuz sanat sahibi Allahu Teala. Hiç zor gelmiyor ki. Çeşit çeşit yaratmış. Sonsuz sayıda canlı yaratmış. Gözde görünmeyecek kadar da küçük canlılar var. Karanlık yerde de yaşıyor, yerin altında da yaşıyor, efendim suyun içinde de yaşıyor, havada da yaşıyor. Ne sanat, ne kudret. Sonra lütufları, ihsanları, iyilikleri, her türlü kemal ile muttasıf hasılı Allah-u Teala Hazretlerini tanımak lazım. Çoğumuz Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını bilmeyiz. Efendim itikat kitaplarımızda Allah-u Teala Hazretleri'ne nasıl inanmamız lazım geldiği bize tarif edilmiştir. Yanlış inançlar anlatılmıştır. Allah-u Teala Hazretleri tektir, eşi şeriki naziri yoktur deriz ama onu hayatımıza intikal ettirmemişiz. Allah tektir, Allah'tan başka mabut yoktur diyorsun, Allah'tan başkasına tapılmaz diyorsun, nefsine tapıyorsun. Nefsinin buyruğunu tutuyorsun. Paraya tapıyorsun, mevkiye tapıyorsun, makama tapıyorsun. Bir çeşit gizli bir şirk oluyor gene. Yani evet bir putun karşısına geçip de eğilmiyorsun ama Allah'tan gayrı bir şeyin önünde eğilip ona uyuyorsun. İşte Allah'ı tanımak, dinin esası bu. Onun için Allah'ı tanımak nasıl olacak? Tabii kitapları okuyacağız, itikad kitaplarını okuyacağız. Bir de Allah-u Teala Hazretleri sana marifetullah'ı ihsan edecek. O vermezse sen nereden alırsın? Mümkün mü? Mümkün değil. Allah-u Teala verecek sana marifetullah'ı. Vermesi için de sen onun önünde diz çökeceksin, boyun bükeceksin. Hiç kimsenin görmeyeceği yerde ve zamanda gözyaşı dökeceksin. Ya Rabbi ben çok cahil kaldım, çok gafil kaldım. Sana gerektiği şekilde kulluk edemedim, seni zikredemedim, sana şükredemedim, seni bilemedim, tanıyamadım. Affet ya Rabbi, beni bu zulmetten kurtar, bu karanlıktan çıkar. Beni nuruna kavuştur, bana hidayet eyle, benim elimden tut. Beni nefsime bırakma, bana yardımcı ol, bana marifetini, muhabbetini ihsan et diye yalvaracaksın, yakaracaksın, ağlayacaksın, gözün ıslanacak, sakalın ıslanacak, dizlerin ıslanacak, ağlaya ağlaya ağlaya, o da sana ihsan edecek marifetullahı. Ondan sonra gözünde, gönlünde nur belirecek. O verecek yani. Onun vermesi için de Allah izniyle bakalım tesbihi de biraz çalış, tembel tembel durur. Ondan sonra ihsan etsin. Çalışmayana dünyada bile ekmek vermiyorlar. Sonra vel yakîn. Samimi, şeksiz, şüphesiz inanç. Dinin esası Allah, marifetullah tabi ve yakındır. Yani samimi, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz imandır. İnsan tabi böyle Allah'ı düşününce, tenhalarda Allah'ı düşününce Allah da lütfeder. Lütfedince de lütuflarını gördükçe bir muamele oluyor, alışveriş oluyor. Sen kulluk ediyorsun, o sana ihsan ediyor. Tanırsın, bilirsin artık. İhsanını gördüğü şahsı insan inkar eder mi? Lütfedilir. Sen de artık yakin hasıl olur. Yani Allah yok diyenlere gülersin. Ya her gün nimetini, ihsanını görüp duruyorum. Lütfunu, tecellisini görüp duruyorum. Sen ne diyorsun ya dersin. Güler geçersin. İşte o yakini vermesi için de işte boyun büküp yalvarmak lazım. Dünya için kaç saat çalışıyorsun? Sabah 8'de gidiyorum, akşam 8'de geliyorum. 12 saat. Ondan sonra dünyaya rahat çalışayım diye gece dinleniyorum. Çünkü gece dinlenemezsem dünyaya rahat çalışamıyorum. 8 saatte gece uyuyorsun. 18 saat. Ne kaldı geri? Biraz da ahirete çalış bakalım. Bir saat çalışmıyor yani insan ahiret için. Allah'ın rızasını kazanmak için bir saatini harcamak zor geliyor. Camiye gider, sünneti kılmaz, duayı beklemez, hop gene işe gider. Veyahut camiye gelmez, farzından hemen kestirme namazı kılar. O da bir şey. Gene hani hiç kılmayanın yanında o da bir derece ama yahu severek gözümün bebeği namaz demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şu namazdan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmaktan tatlı şey var mı? Onun önünde eğilmekten tatlı şey var mı? Allah namazın, ibadetin, ona kulluğun lezzetini ihsan etsin cümlemize. Dinin direği birisi marifetullah, birisi yakîn, yani şeksiz iman. O hepsi birbirine bağlı. Üçüncü bir şey söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. El-aklun nafiye, faydalı akıl diyor. Dinin temeli bir de akılmış. Ama herkesin aklı var. Puta tapıcı da ben akıllıyım der, deliyim demez ki kimse. Deli bile ben deliyim demez. Deli desen kızar. Kendisini akıllı sanır deli bile. Hiç kimse akılsızlığı kendine yakıştırmaz. Aklı nafi diyor. Yani faydalı akıl. Diyorlar ki kıyla vema vemez aklun nafi. Yani bu faydalı akıl nedir ya Resulallah? Nasıldır? Evet, akıllı, faydalı akıl ne olduğunu bilirler de yani akıllı olan, faydalı akla sahip olan, aklı selime sahip olan insan nasıl hareket eder demek istiyorlar. Yani evet anladık akıl ama akıllı insan ne yapar demek istiyorlar. Peygamber Efendimiz de onların anlayacağı şekilde o zaman tarif ediyor. Diyor ki, kâle el-takeffü an ma'asillâh, Allah'a isyan yollarından eli eteği çekmektir. Akıl bu. Sen Allah'a isyan etmekte devam ediyor musun? Profesör olsan aklın yok senin ya. Aklın olsaydı Allah'a asi olmalısın. Çünkü sana azap edecek onca kudretiyle ben intikam alacağım diyor. Azizün intikam, cehenneme atacak, cehennemde azap edecek o kudretiyle. Yani korkmuyor musun cehennemden? Aklı olsa insan kendisini öyle tehlikeye atar mı? Şu sokaktan geçersen bir yıkılmaya maruz ev var, sallantıda, hayır yıkıldı, hayır yıkılacak deseler, akıllı insan o sokaktan mı geçer, alt sokaktan mı gider? Aşağıdaki sokaktan geçer. Yani belki üstüme yıkılır der. Ahiret hayatı ebediyen tehlikeye girecek. Aldırmayan insana akıllı denir mi? Günahlardan el çekecek. Bir, vezhirtu ala ta'atillah azze ve cel, Allah'a itaat etmeye, Allah'a kulluk ve ubudiyet göstermeye, ibadet etmeye hırs duyacak. Heves duyacak içinde. Akıl bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki hadis-i şerifinde El-keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del men. Zeki insan, nefsini dizginleyen, zapturapt altına alan ve ahiret için hazırlanandır. Vel-ahmaku men etba'a nefsehu hevâha, nefsinin arzusu peşine kendisini takıp sürüklettiren ve temenni alallah, Allah gafur rahimdir, beni affeder, onun rahmeti çoktur diye Allah'a temenni besleyen kimsedir. Ahmak bu. Neden? Hazırlık yapmıyor. Allah'ın rahmeti öyle hazırlıksız insana gelir mi? Onu düşünmüyor. Peygamber Efendimiz, zeki insan kendi nefsini dizginleyip de ahirete hazırlanandır diyor. Burada da aynı şey kapıya çıkıyor. Akıl neymiş? Faydalı akıl, aklı selim. Allah'a isyan yollarından el eteği çekmek, Allah'a ibadete yönelmek. Ne olacak? Yani gündüz dünyaya ise gece ahirete çalış. Televizyon seyretme, gazete okuma. Efendim uykundan bir saat eksik uyu, Allah'a ibadet et. Yaptığın işi doğru düzgün yapmaya çalış. Bir namaz kılıyorsun, efendim aklın yine işte. Ahmet Efendi'ye 500 lira vermişim, acaba üstüne aldım mı, almadım mı? Filancıya namaz gönderecekti, aman namazdan gittikten sonra adama söyleyeyim de onu da paketlesin bilmem ne. E sen namaz mı kılıyorsun, ticarethanede misin? Hala ticarethanenin şeyi devam ediyor. Hiç olmazsa camiye geldiğin zaman ibadetini iyi yap. Bu hadis-i şerif bize nasihat olarak yeterdi zaten. Demek ki dinin esası, burada keselim yani. Dinin esası, temeli, direği Allah'ı bilmek, marifetullah ve şeksiz, şüphesiz imana sahip olmak ve aklı nafiye sahip olmaktır, faydalı akla. O akıl da ne demekmiş? Günahlardan el çekmek, Allah'a taate rağbet etmek, Allah'a ubudiyete rağbet etmektir. Mevla bizi marifetullah'a vasıl, yakın sahibi, akıl sahibi kimse eylesin. Günahlardan hıfz-ı himaye eylesin. Günahlara elimizi eteğimizi bulaştırmasın, gönlümüzü karartmasın. Allah'a ibadetin zevkini, şevkini duyan kimseler arasında bizleri de kabul eylesin. Seve seve kendisine kulluk yapmayı nasip-i müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife, Mâzetmele-i Şerife. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve alâ اللهم بلغ وأوصل مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل الإحسان هدية واصلة إلى شفيء ذنوبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا حضرة أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح جميع أنبيائك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأهل طاعتك وإطفائهم خاصة إلى روح ساداتنا سادات سلسلة الطرق العلية النقشبندية والقادرية والكبرية والسهروردية والجسية وسائر الطرق الصحيحة العلية قدس الله أسرارهم العلية لا سيما إلى روح مقتدانا أفضل الخلائق بعد أنبياء حضرة أبي بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن نورين علي المرتضى فاطمة الزهراء الحسن والحسين سلمان الفارسي قاسم بن محمد بن بكر الصديق الإمام جعفر الصادق رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أرواح حضرات أبي يزيد البستاني أبي الحسن الخلقاني أبي علي الفارمي يوسف الحمداني عبد الخالق الجوالي عارف الزبير محمود الجبالي علي الرامي محمد بابا السماسي السيد أمير كبار شاه نقشبند محمد بهاء الدين الأويسي البخاري علاء الدين الأطفال يعقوب الجهني ساري عبيد الله الأخلاق محمد الزاهد محمد الدرويش حاجكي الأمكنكي محمد الباقي الإمام الرباني من الدين الثاني أحمد فارق السرهندي محمد معصوم الشيخ سيد الدين نور محمد البدواني حبيب الله شمس الدين جان جانان مصحر الشيخ عبد الله الدهلوي مولانا وربنا ضياء الدين خالد البغدادي أحمد بن سليمان الأروادي أحمد ضياء الدين ابن مصطفى الجمشاني حسن بن القسطنطيني إسماعيل نجاتي السفرنبولي أمام زيادتين الدغستاني مصطفى فيد ابن أمي الله التكفر داري حاج حسين السهرزي حدي عبد العزيز القازاني وخاصة إلى روح شيخنا أبينا محمد زاهد ابن إبراهيم البروسري قدس الله أسرارهم العلية وإلى أرواح جميع أنبيائك وإلى أرواح كل من آبائنا وإجدادنا وجداتنا وإجدادنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وصاحب الخيرات والحسنات والسلاطين الماضية وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات اللهم نذر قبورهم وروح أرواحهم وكفر سيئاتهم وارفع درجاتهم وارحمنا وارحمهم رحمة واسعة وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم فرج الكرب عن جميع أمة محمد اللهم اكشف همومنا فرج كروبنا ويسر أمورنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا من الحلال الطيب اللهم قنا شر ما قضيت وشر من خلقت اللهم أيدنا بنصرتك وقونا بإمدادك اللهم لا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وخير والسلامة من كل إثم وشر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لنا فيها صلاح ولك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين Rabbena tekabbel minna bi hurmeti esmaikel hüsna ve resulikel müştaba ve bi hurmeti esrarı suretil. Fatiha. Allah'a emanet.